من نقطة العلم أو من شكلة الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. سرعت من حرم ليلا إلى حرمي كما سر البدر في داج من الظلمين. وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي. سرعت من حرم ليلا إلى حرمي كما سرى البدر في داج من الظلم. صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم من على خدمي. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وبت ترقى من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وقال تعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم ثم عبدنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما صدق الله العظيم. يا رسول الله حبيبي خالقي يكتا برگزید ذوالجلال پاک بے انتا تو اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. در شب معراج بودن جبرئیل اندر رکاب تا نهادا بر سریر گنبد حضرات اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سال 1413 هجری قمری ماه رجب المرجب بیست و هشتم و آخری جمعه بنابر یکی از موثق‌ترین روایات 27 رجب که زیگیم روشد روز گذشته یاد 27 رجب شب سال روز عروج ملکوتی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم باوتی جسم شریف عنصری و باوتی روح و روحانیت ما فوق روحانیت های ملکی از مسجد الحرام

و بلا تشبیه برای تقریب ذهن، همانطور که هنگیم پیشرفت کتگی زمانه که تا این لحظات پیشرفت کتگی و شاید صدها برابر پیشرفت دیگه بکن، وسیلهی که بنامه آسانسور وجودی آرگوتا، یک ادنا مثالی به عنوان تقریب ذهن. و اگر سوء ادبی در این تشبیه، خدایا من قبل از این تعبیر بتی درگاه استغفار کنم. به وسیله رف رف سواری که به رنگ مخمل سبزیت که خداوند فرمانی ثم دنا فتدلا، که ابن عباس های تفسیر کرد، یعنی رف رف دنا، رف رف نزدیک بود با رسول خدا علیه السلام پایینیت. در مقام سدرة المنتهى از بالا دستگاهی به نام رف رف جعل بود برای آن حضرت علیه السلام، از مقام بالاتر از سدرة المنتهى دستگاهی به عنوان رف رف پایین را هدیه بود. و نزدیک آیان بود، فتدلا دفت دلا ثم دلا. ابن عباس فرمانی آیتا تقدیم و تاخیر ہے، ثم دلا فتدلا آیا. اما ابن عباس فرمانی کے فتدمانی شینک بنانی ہے تدلا ثم دلا، اذا یک ترکیب تا تقدیم و تاخیر ہے، اس کچھ حکمت خالی نہیں، با حکمتا مربوط بے علم بیان و بدیع و معانیت، کہ رف رف پائینیت دتولا جالوت ایریاد پایین، فتدلا به جلوه قدم های نازنین امام انبیاء علیه السلام دنا، نزدیکیت خود به خود اتوماتیک وار قریبی حدث طرف قدم های نبی کریم علیه السلام. و بوسیله این دستگاه رف رف آن حضرت علیه السلام به مقام بالا بلند کنگ بود تو برگ بود، این دستگاه بعد از آن حضرت ایسرا اشتق و قرار گرگا بالا چیز بود و آن حضرت بجایی بود که حدیث الفاظ که آیه جاه نامو مقام سریف الاقلام. بلندی مقامات ہے، پائین ترین مقام آنگا، و ای عالم کون و امکان طرفا مربوط و متعلق احکام آخری محل ای مقام تا امور و دا دفتر تا نبی سگمت ہما طور کے قلم صدا روی کاغذ عشق و نگوید، مخصوصا قلم چوبی با مرکب وقتی که آی حروف با دقت نویسته گرند و کاتب دقت بکن نویسته گرند تا قلم وقتی قادر سرکشید یک نوع صدای احساس بی ایشی وشن سریف الاقلام، قلمانی صدا، صدای های قلم، نوشتن قلم ها روی کاغذ ها به هنچی مقام آن حضرت رسی که کلمانی نویسگانی تبار آن حضرت علیه السلام سمع مبارک رسی نگید. این مقامی هست که ماموران خاص ادا احکام تکوینیه یا به دستور الهی نویسند و آنی فرامین به نقاط مختلف و به قسمتهای مختلف ابعاد مختلف به مامورین مختلف صدور پیدا کنند. تو وہ ہمیں ترتیب مراتب روان تنبالا ای پرواز علوی ادامه داری بیدا قطع نبی روانات بسری فرمانی وانت تخترق السبع الطباق هفت طبقه آسمان تو در روان کتند پارکنان کتند صدر دل ملتاہ تا جبریل تو عقب دوردا چھ مقام شریف الاقرام بست ہے و بجائے رستے کی کان قاب قوسین او ادنا و مقام رستے کی ادا پردہائی از نور مشاہدے بھی و از پس ای پرده های نور اوحا الى عبده ما اوحا معبودا برای وتی عبدا به عبده سبحان الذي اسرا به عبده معبودا وتی عبدنی مگا وحی فرمائند نازل فرمائند آنچه نازل کردنیتو وحی کنید قسمت حرکت از مکه معظمه تا بیت المقدس چه مسجد الحرام به مسجد الاقصی نام اسرائی سبحان الذي اسرا بعبده زمیراجش چی می پرسی که سبحان الذي اسرا و این سفر اسرائی انکار کفر کسی معتقد بشی نبی کان حضرت مکه یا در یک شب بیت المقدس رفته کافر بید چون نسقت ای قرآن انکار قرآن انکار کفر و چه بیت المقدس مسجد اقصای بعد از امامت پیامبران انجام دیگا به آسمانان رواج سوره نجم به ایشی اشاره فرمائن تا آیه انکار هم در حد فسق تو گناه ادهی گوشته که این رواج آسمانانی ای حالت خوابیت اشتباه شکشت واب من هم گندو تو هم گنده آدگه هم گنده واب تا آسمان نمگه بالا کرد ادهی گوشن که سفر روح مبارکه بودتا جسم شریفه نبودتا اشتباه شکتا محققین فرمائنن که با همی جسم عنصری و بشری و به تعبیر ساده با جسد خاکی شریف و با روح طیبه با تمام وجود که عبارت از جسم روح در عالم یکزو بیداری نبی کریم علیه السلام هم اسراء سفر و هم معراج آسمانان سفر انجام داد بیست هفتم رجب بنابه می طرز تفکر و استنباط و عقیده سال روز معراج رسول خدا علیه السلام سال روز بعثت پیامبر علیه السلام به نزد ما ماه مبارک رمضان لیلت القدر سال روز بعثت سرور انبیاء و امام مرسلین علیه السلام تو قرآن فرمانی که این شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن پیغمبر بعثت چما رادی شروع بودتا که قرآن ای سر نازل بود لگتا رسالت ای چما رادی آغازین که قرآن قرآن میں جو شروع ہوئی وہ اللہ پاک فرمانے قرآن مال رمضان ماہ نازل وہ تاریخ ہم اس ماہ رمضان معین فرمانتا کہ ہما شبی کے لیلۃ القدر اصال ہے ہما شب قدر میں قرآن نازل وہ معراج اقوال مختلف ہے شون تاریخی مسائل انت میں پیسہ اشارہ کرتا از اختلافات روائی و روایت های تاریخی خالی نہ ہیں ارباب سیر و تاریخ یہ بہمی مسائل دا اختلافات دارن ولی اختلافات ان قدر حائز اہمیت نہ ہیں کہ بکسی ہے تاریخی پس پیش قائل بول یہ کہ اسلام ایمان اللہ تنا بارد بکن ہر کسی نظریہ برابطی محترم ہے حتی بین خود اہل سنت دربارہ تاریخ معراج سال معراج ماہ معراج با ایشان تمام اقوال زیادی موجود ہیں حتی بعضی شان شوال ماہ بوتا بعضی شان ربیع الاول بوتا بعضی شان ربیع الثانی بوتا بعضی شان رجب بوتا چند سال بعد از بعثت بوتا چند سال قبل از ہجرت بوتا مختلفی ہیں ولی ادعی این نظریه ترجیح داده که 27 رجب سال 10 بعثت بعد یا بگوشین در سال 10 بعثت 13 سال نبی کریم علیه السلام مکه معظمه بعد از رسالت و نبوت ماموریت گرگا مانگے 13 سالانی 3 سال قبل از ہجرت ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم این معجزہ پیش آیا معراج و اسراء از معجزات پیامبر اسراء علیہ السلام کہ اللہ عزوجلالہ ہر پیامبر معجزہ عطا فرماتا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ مَوْتِ انبیاء پیامبران رہواتا آن واضحین دلائل احکام و آئین ہائی دیگر تاہی حد تک اشارہ ہے کہ با معجزات رہواتا ہے دنیا تا معجزہ بے منزل نشانی دست طرف خدا کہ دنیا بفہمید یہ کار انجام دیو کسی که از دست اشیر یہ کار صادر بید یہ کسی انکشی با خدا در ارتباط ہے برای اینکہ معجزہ کار خدا قدرت خدا ہے بوسیلہ با دست پیامبر در وجود پیامبر ظهور پذیر بید بغیر از نبی چم معجزه یارگا عاجز ہیں به همین خاطر معجزه یاوشند معجزه یعنی عاجز کننده این دیگه تمام دنیای مردم با تمام نیروی بشری در علم در فن در حرفه در تکنیک علوم تکنولوژی و تی اقصا و منتهای پیش رفت دنیا بکند اما تمام کائنات جن و انس یک جا ببند معجزه به وجود آمده نگید کسی که معجزه چاہیی صادر بیت آ پیغمبرید و اگر بحثی هست که من چندین سال پیش شاید مقدار رویشی بحث کده گای الان نگرونی بحثا و بخش ندار که در کنار ایشی یک چیزهایی حک انسان آمیا فریب دیند بنام سیر تلس شعبده مداریگری چنبندی فلان و استدراج یک کارهایی که در ظاهر هم بلا تشبیه مشابه یک نوع شباهت یک گونه با کارهای خرق عادت و مافوق اسباب ظاهر من در چشم انسان. ولی آیا از غیر نبی صادر بند اگر ولی کامل یعنی مسلمان موحد و مؤمن کامل به عقاید توحید مطابق قرآن و سنت و عامل بالقرآن و سنت انسان دستا ظاهر بی پیمین چیزی آئی کرامت انتی کرامات اولیاء حق و آئیم هر وقتی که خدا بلوتی ولی دستا ظاهر بی هر وقت که ولی وقت بلوتی ظاهر بی نکند موجزه هم هر وقت که خدا بلوتی چه نبی دستا ظاهری که هر وقت که نبی وقتی دل بکشی نبی ظاهر بی نکند موجزه هم و غیر از اشی چه اهل باطل چیزی که ظاهره بی یا سحره یا تلسمی شعبدهی بوسیله بکار بردن اسباب وسائل فیزیکی شیمیایی یک سری کارها انجام دیگه بید که مکر و هنر زیر پرده آن در کارند ولی انسان صادق آیام کرامت یا خرق عادت تصور کرد و آنچه از دجال صادره بید در آخر زمان آی استدراجی یا چیرگرگی و مهلتی عذاب خدا با آی دنتی که واس ایراه آی عذاب گشتر بگن و خدا و تی دشمنان متظاهر در رنگ دوستانا به همین ذریعه دجال دجل و مکر و فریبکاریا و همایی رنبا بباهور بگن که ظاهران هم همایی پاتی بگن و ای ظاهری تظاهری زمره دوستان خدا قرار گرگا همچنان پشگیری تو گو دجالش امراه کند لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسول تاکه شانا به همی تظاهر ایمان خدا درباره هم مدرکی نبی قیامتا احتمام و حجت مکنن بر خدا که ما که سلمانتی ظاهره دجال ره دیگه اصلی حکمت همشی که متظاهر ریاکار منافق یعنی کافر در رنگ مسلمان و تا ظاهر کتگین و کنوکی انسان علنم براد دجال جماعت هور ببید دنشا دجال یک مقدار خدا تعالی یک چیزهایی بود از سدند که مانند کرامتش ظاهر کند و از طرفی ادعای خدایی کند علیاذ بالله و فتنه بسیار عظیمی نبی علیه السلام فرمایی همیشه که فتنه دجال به خدا در بار پناه ببرید و هر پیامبر او که امتی چه دجال فتنه ترسنده بر حذر داشته و من هم شما را ترسنو پیشگی نبیان زمان ظاهر نبو و بعد از من دیگه نبی نی و بعد از ای امت دیگه امت نی مطمئنن دجال در میان همی امت ظاهره و روایاتی که از طریق اهل سنت هستن نشان دهیم یک سری روایات که دجال مبدع ظهور شهر اصفهان ایران بید و 70,000 یهودی از اصفهان گاهی همراه هم چون دجالات هم یهودی و ادعای خدایی کن هور دواری نید مردک زندگی کن یک سری ایپ مکارا انجام داشتن در استدراج هم اما نبی معجزه سوای این چیزانه بالاتر از این چیزانه انبیاء خدا معجزه داده حضرت ابراهیم علیه السلام نمرود آتش تها آتش بر روی آئی گلزار کنگی این معجزه این حضرت ابراهیم علیه السلام موسی علیه السلام اصا اجدهای کن رب العالمین برای فرعون و ساحرانش قصده و ساحرانی مسلمان کنگا ساحران هم اصایان مارکو یخیلو الیه من سهرهم انها تسعا اللہ تعالی فرمانی ساحران که اصان دور دا چنان به گمان بینندهی حد که اشار راه روگت یعنی فی الواقع راه روگ نهتا ولی شی یک نو چنبندیت که اللہ تعالی فرمانی یخیلو الیه من سهرهم حتی حضرت موسی خیالتا مهنچو پدیدار بود که اشار راه روگن مارن دشتی پر از مارها انواع و اقسام مارو هر چلو که لطی دورشته سهارا مارو بود حضرت موسی عصا وقتی که میدان تا آیات خود ساحران هم فهمید که این دو چیزی احمر نوعیت مقابله خداوند متعالی یکی قرار داد و با همه نوعیت سرکوب بطانی مبارزه یاد ولی چون اهل فن و اهل فن نجاه یارید ملا ملا ازان که چین چون ملایی هست تاریخی شب تا ممکنه سیاه چرده همه تا پریرو اعلام بکند اما یک پانوس روشنی وقتی تیارک بید سیاه و سفید از هم دیگه جدای بود. برای یک فرد عامی هر کس امامه به سر داشته و ببید علامه دهرین هر که تسبیح بکب بکن تو کچکول گرکن نامی شیخ انتو بزرگ انتو ولی انتو فقیر انت. اما صاحب فن که برسی فورا با یک نظر جاه یاری که این مرچین چو آبتها اجنا بکند شیع علم دریای جهلی چین چکه چلوری اندازه آبی هوتگی اندازه یه کاسگی اندازه یا دریای درویش و فقیر و اهل الله اهل الله جاه یاری کشی در جهد ساهران چون اهل فنت هم و در فنت کاملت هم فرعون صاحب اقتداریت اما آک اهل فنت هم فوراً جاهش یاک موسای اصای ماربوگ تا می اصایانی ماربوگ زمین و آسمان اتفاوت داری محبتی ماهیت زانه که آیان چطور تا اصا مارب تگه اما زانتش که موسای گا چی ای اسباب و ای تعلقات عاری و خالی و چیزی فوق اسباب خود بخود اجرام فمشا حضرت مولوی رحمت اللہ علیہ فرمانی جز کے ساہر ذوق بشنا صد علوم شاد را ناخرد کے داند زمون تا مردم شهدان موارد بینگه دپا مکم مچوشی موما چا بینگه خالصا گیشنت نگن دپی که کنون دپی جه یاری که احسی مومن توفی کن آدگه شهد ایر وارد آکسی که از حقیقت با خبر نهتن در آن میدان معارضه مبارزه بالاترین فرد آنی که فرعونت مدعی الوهیت خدایی هم فکری کو که حضرت موسی ساحری علیه عزب الله و ساحران من بیارو مقابلی کنو شکستی بدای آئینا و آئی چویت حماقت و امثال فرعون گرچه از دنیا مال و قدرت و اقتدار و حکومت برخوردارد اما از نعمت آب درد و فن تشخیصا بی بهریت آئی خیال کد که بلکی ای هم سهره معجزه و سهره یک تصور کد اگر احمق کنا دانا سهر را با معجزه کرده قیاس هر دورا بر مکر بنها دعسا ساحران با موسی از استیزرا برگرفته چون اسایه او اسا حضرت موسی هم اسایه داشت آیا هم اصاب بوند اما حقائق در میانا چنجو فرقات زین اصا تا آن اصاب فرق استجار زین عمل تا آن عمل راهی شگر لعنت الله این عمل را در قفا رحمت الله آن عمل را الوفا صحران عملا لعنت الله دنبالت حضرت موسی عمل و عصایا رحمت الله همراه خدای و ای تمام اژدهایانا ساحرانی در آن واحد نابود که نگمنی کاره دشت و یاران چنان از پر مار کو تگر ساحران پر از مارها که قرآن بشی او جسفی نفسی خیفت موسی موسی علیه السلام هم احساس وحشت کو یندره اما خدای اطمینان دیگران اصایی که دور داد سهران و تأسان دور دا گوشش به عزت فرعون به نام فرعون انا لنحن الغالبون ما مرو چیز چیر دست و غالبه اما وقتی که عصای موسی با نام خدا بسم الله الرحمن الرحیم میدان تا دور دیگو فاذا هی حیتون به شکل یک اژدهای درد تلقف ما سنهو هر چیشا ارگو دگر درستی گیر بردن بل اتن و آخر دیمی به طرف فرعون کرسی کو کدر مقام بلند و تماشاگاه نستگد فرعون کاش پاد کن اگه محلت نرسه پاش پاد دستی توجدند در رفت و کتاب نگی سنت شاشدی ادراری کو شلوارتها مدعی خدا یاد در رفت میدان آفت هر یکی از انبیاء الله تعالی معجزه داتا موسی علیه السلام معجزات نسبتا خیلی زیاد بود دیگه قرآن وقت نه معجزه نام گیرید اما نبی مکرم اسلام علیه السلام معجزات حد و حسر دائره یاد درند بعضیا تا 2000 خورده ای توان تا حساب بگرند تا بقوتی معلومات علمای اسلام در این زمینه علاوه بر زمینی بیانات که در تومار کتب احادیث کتاب خانه کتب احادیث وارد بودتگن به صورت عموم مستقلن کتابهای تحت عنوان معجزات پیامبر علیه السلام تنها بیان معجزه های آن حضرت نوشته در این زمینه برای طلاب و دانشمندان علاقمندان مطالعه کتاب دلائل النبوه دلائل النبوت امام بیهقی دلائل النبوت امام سیوطی دلائل النبوت علامه ابن کثیر و سایر علما که خیلی زیادن بسیار مفیدن ایشان مطالعه کنند و همه طور که شاعر گوشته واقعا تمام کمالاتی که تمام انبیاء علیه السلام دیگه بتگدند تمام عبادتها امام پیامبران همچون که آدگه کمالات جامعت تمام انبیاء معجزات کمالات هم جامع و فراتر از همه یاد حسن یوسف دم عیسی ید بیزا داری آنچه خوبان همه دارند و تو تنها داری عیسی علیه السلام نفس که فوتی کت مرده که سرا زندگی بود الله عزوجلال و محمد کریم علیه السلام امتیان تا ده ها و صد ها چین پیدا کتا که به آیانی کرامت مردک خدا زنده کرد، با آن کرامت خدا زنده کشته. به یک واسطه میں استاز واقعین، اگر حضرت مدنی واقعین سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، و اگر حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، این به دو واسطه میں استاز واقعین در ہند، اہل بدعت و بدعتیان، برلوی و بدعتیان فرقیا که مخالفت اندی در طرز تفکر خراپ فرستان، واهم فرستان، اباطیل فرستان، ای علماء برحق و موحدان و بیانگران روشنگران توحید مخالفان، یک اکی پی به ای عنوان به مصدر مخالفت در حد که یک فرد هرزهی گفتش ادهی هرزگر و شیخ مولانایا با این همه اسم رسم بیا تخجیلی کنه، در جمع مردم مفتزه و کنه، خجالت دیگه، یکی شوادار کد تو بیا مطرا واپینه یک جنازه کشی ده، جنازه کشی ده تر واپینه امید تحتی که مرده برن قبرستانه، تر همشی ده واپینه چادری پوشینی پتگی تو زندگه باپس تو هیچی مگوش تر بد کنین و برین و رنی همی واضح یاری همی دیبندی عالم یاری و گوشینی که بجا وار مرده یکی مرتا مردمی به جنازه بیده، یه جنازه دیگه گا ای وحدی که تکبیر اولی گوشی چار تکبیر گوشن جنازه یا تو هی چون مگوید دومی تکبیری که گوشت نو آرا اللہ میکشی من مرده گی جنازه دیگو محلوم گوشتا تا سب بستا همیدی تو که کهی نیجا پادا بینید گلی که شرمنده به بی بلا تشبیح آوازه آماده بید و همی کار انجام ده و یاران تی همه واضح لوچانا واضح جنازه ای هسته مرده گی جنازه دیگو لوچی نماز دیگو لوچی بسیار واجهیت امرده که واپینن تحت تها یارن دیمی ایر کنن ایوازه شروع کن نیت نماز جنازه و تکبیر اول گوشی سبحان وامی، دومی تکبیر گوشی و لگی وانا را رفیقانی منتظرن برنامه ریزان که نون مرد جاهزه ایسا حدا می برنامه عملی بی سهران دیری کو یہ واجہ درود وانا گی دو تکبیر آران مچار دیری کو لگتن گوٹ شاکر گا کہ اگر تو شموشتا بابا نو پادا آگے ٹھیم ہے پادا کہ ہمیں شرمندہ رو بھی تانا چارا مرد کا بارے میں شاکر گا نا پاہم اگر شموشتا گیچ تو رچ بر آگے بتا سومی تکبیر ہم واجہ گاش لگے دعا وانا کہ اللہ مغفر لحینا و میتنا میں بھی قرار ہاں لگتا پدا جگہ گا کہ بلکہ متوجہ بھی چاراں نا تا واجہ چاروں میں تکبیر گوشتو السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ جنازہ چس کنے یہ بھی مردہ کہہ رہا ہاں کہ مردہ چھو بلہ ہوتا ہے چادر لیتنا چارا اختمام ہے شان کرامت ہیں غلامان محمد مصطفی علیہ السلام و السلام تا چھو رسید بخود آقا انعام دار علیہ السلام و السلام همیشه شاعر میشی که آقا حسن یوسف دم عیسی ید بیضا داری آنچه خوبان همه دارند و تو تنها داری محمد و آل محمد اجمعان صلوات. نبی کریم علیہ الصلات و السلام مبارکی انگشتان در نهره گو جوه کار دین وقتی که صحابه تشنه لب به غزوه حدیبیه صلح حدیبیه موقع 1400 تا 500 صحابی فرمانه میں آب تمام بودن ترمه مارگیت نبرا حیوانات آب ذخیره این زمانه نه که تانکر آب همراه هم فوق فوقی مشکی زنه پشتری راحتی کتبی لنجانه تا چنچ که داری بتارا بی آبی دشت و لوتانی تا گزارشش بعد که یا رسول الله آب تمام بوده لشکر دوچار تنگی برای وضوع برای آب حیوانات بجاوت سواریان شطور اسب فرمانی بگردید تمام قافله تا هر مقدار آبی کم قطره چنکی مقداری گوٹی دو گوٹ پاش کرتا شان جم کنی کاسگی تا بیار جمش کنن یک ته کاسگی تا یک کمی آبی جمی یک کاسگی تا آن حضرت دیمی ایر کنن نبی پاک علیہ السلام کف راست مبارک وچی داخل همی مقدار کمی آب قرار دند کاسگی تا صحابه فرمانا که ما مشاهده کو که از میان انگشتان مبارک آب چمک بشه بالا جنه فرمانتی برداشت کنی بیایی تی مشکان پر کنی ظرفان ذخیره کنی بری تو تی پسترانی اسفانی آجاگهانا که آب شده آن پر کنی برا آب تمام 1400-500 نفر آب برای تی ضرورت برداشت فرمانید آن حضرت دست مبارک چسکو آب قدر عربان گوجه وارد سوسمار اهل مدینه قبل از اسلام خصوص آن حضرت که مدینه تشریف یا انگا ای حکم علانی نبود تگه که حرامه یکی به عنوان تعارف گوجه گرد تگه کباب که تگه زبری ارکو تگه یارتی آن حضرت علیه السلام دیمار آن حضرت متوجه نه که چی کبابی باره ماهیگی گوشتی چی آن حضرت اراده فرمایی که تناول بکند برشتا کتگین و کباب کتگین گوج به سخن در یه گوشی یا رسول الله من سوسمار سنگانی دست مبارک تا کلمه یارک منبر حنین و فریاد و گریه کنگ ستون حنانه فریاد کنگ منبر حرکت کنگ کوه احد تکان ورگ جبل نور غار حرای حرکت کنگ ده هایی پر نواقعات واجه فرمایی که مکه معظمه دا من کوه جا یارون که قبل از نبوت وقتی که من او درستون کود و گستون یه سنگ من سلام داد سنگ به عنوان آثار قدیمه در محل منزل صدیق اکبر که محجر آن حضرت محل مبدع هجرت آن حضرت علیه السلام به طرف غارس او حمود قرار دیا که بتگید که مروشی من عرض کو که متاسفانه بر اثر بی شعوری ارباب حکومت عربستان آسنگ که دیر انگار بودتا به نام متکلم سنگ سخنگو که حمود قرار دیا که بتگید خود آ محلی هم ویران کتگو آ مسجدی تبدیل به هتل کتگو ساختمان جایی که مسجد بود چه هفت طبقه زمین از سطح دریا به پایین تا اوج آسمان آی فضا مسجد و مسلمانی اگر برای انهدام مسجد و تبکو شاینی شهید ولی حکومت جابر عربستان کنونی مسجد ابو بکر صدیق منهدم کن تو آیا هوتل کن تو والله عالم که شاید در جای آی مستراب نای بیهم او دلتا نفرین بر ایپنی اموال زشت آسان مدت ها همو دلتا حجر متکلم واجه فرمان که من گمانی حبر کو من سلام دا کجا موجزه بیان کنه گوی ای وقتا امام انبیاء علیهم الصلاة والسلام نیشاپوری چی وش بیچاره گا دعوت حیوان چکار او آشکار شاهدش بزغال بود و سوسمار این ادراترین معجزات غدیفه اما معجزه معراج در کنار معجزه ها بسیار عظیم قرآن پاک معجزه معراج معجزه اشان معجزه یعنی اند که معجزه های اند که شانی مثال و نظیر نبوته و نبوته نکند کرده در شب سوی میرا جشبان سر کل با اون هادا در میان امهات احترام مسلمین معراج او نیشاپوری فرمانی که ای ازواج جنینان پاکی امهات مومنین قرار دیا گوتا مومنان ماتان قرار دیا گوتا مادران مومنان قرار دیا گوتا و ای معراج مسلمانان احترام و آن شان عظمت قرار دیا گوتا معراج رسول الله صلی الله علیه وسلم برای آن حضرت معجزه و برای تمام امت مسلمه باعث افتخار و احترام هرچی که سفرتها الله عزوجلاله برای امت خصوصی انعام و اکرام هدیه سوغات ارمغان تحفه به دست مبارک پیغمبر داد برای امت را سپارد فرمانی که وقتی که تصریف اقلام آدیم حجابات نور دور کنگ بودند و گفتگوی بالمشافه عنایت کنگ بود جبرائیل که سدرت المنتهای پربالی رهت و گفتند وشتی اگر یک سر نور برتر موی برتر فرام فروغ تجلا بسوزد فرام آقا منی ماموریت تا حمله تمام دردر جبرائیل نوری پران دهات یک بالی یا پجم که مشرق تا مغرب دنیا پاک پوشید جبرائیل نوری پران دهات آن قدرت پس نگفت که محمد مصطفی محمد امین علیه السلام مبارکین خاکی تینت عنصر تا آ تاثیر عروج و پرواز خدا تعالی عنایت فرماید اگر من سر موی جدا دیما دریان تجلی تحمل کت نکنم من رب تجلی ربانی انوار جلال و جمال من تحمل دنگنم چه نورها نورهای جلال و جمال سبب منی بال آتش گرم بونه گرم چه دا آکشتر من برداشت جاگا نیست. فرمانی که رب العالمین ارشاد فرمائی حضرت ساسا رضی اللہ عنہ روایت معراج بارے ان حضرت فرمائی کہ رب العالمین ارشاد فرمائی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم توفید چی ارتا عرض فرمائی کہ عبد حقیر بنده عاجز چه تحفه به دربار معبود بر حق و قادر و بی نیاز توانا بیاری رب العالمین من وقت سراپا نیاز و احتیاج هم تو هیچ چیزی محتاج نیه چه تحفه ایمان پیش کنم که دربار جز عجز ناتوانی و عبدیت و بندگی نیازمندی و بی کسی و عاجزی دیگه چه تحفه من تی دربارا پیش بید البته چیز نهایت تحفه و حدیه ای که تی ای بنده در ای تشرف توان تقدیم بارگاه ای زد منار بکن و تی وجود سرافای و تی جوازه مطابق تمام انواع طاعت چه زبانی ارادت ری بی التحیات چه بدنی عبادت بی الصلوات و طیبات و چه قلبی و روانی عبادت ببند فکر و عقیدت توجه ببید این تماما من تی بارگاه تقدیم کنم و منی حد تحفه تی بارگاه لائقی همی سینا من پیش کنم ای پروردگار تحیات صلوات طیبات عبادت زبانی عبادت بدنی عبادت مالی که طیبات اموال پاکیزه یا خدای دربارات صدقه زکات خیرات نظر نیاز هر عنوان مطابق پیش کنن این عبادت هم لایق الله فقط به دیگر جایز نه خدا طیب لا یقبل الا الطیب پاکی جز پاکی چیزا رو در بارا برای خیرات و حسنات قبول نکن حرامی مال توفیات قبول نکن حرامی مال دیگا در راهوات قبول نکن پس مالی عبادت بدنی عبادت زبانی عبادت دعا فریاد سجده حج زکات خیرات تمام ای الله برای تمام من ای اقرار کنم اشانون تی درباره یاد امت چی بگه امت هنچو بگه یا نه وقتی نبی پاک ای تمام وجود عبادتان مشی خالص برای تولو محید کس گتو شریک نبی نه در نظر و نیاز نه در توار و فریاد نه در سجده و عبادت امت وظیفه همشه الله عز و جلال جل علا شانه در عوض ارشاد فرمائند که ای نبی تو سه تحفه یارتم ما هم تر سه هدیه السلام علیک ایها النبی یک سلام بر تو ایمن نبی و رحمت الله و من رحمت برتو و برکاته من برکات هم سلام هم رحمت و برکات شما درو به سر تو ما امتی قربان به من تو ای آقا ای نامدار شفیع مذنبان همود هم امتا فراموش نکن عرض کن رب در بالا ای الله ای سلام و رحمت و برکتان تنها بر من خاص مکن بلکه السلام علینا و علی عباد الله الصالحین هر کسی از من امتا من امت کلمه گویه راستگو ببید و تی مخلص و صالحی بنده ببید ای الله آدرستای سلامتا شریک بکن گو گو من جبرائیل در صدرت المنتها ای آواز اشکون تکمیلی کند عبد و معبود ای گفتگو با ای گوش رسی نگبید وقتی ای جمله آما اشکون جبرائیل حمود فریاد کرنشی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد عبده و رسوله من شهادت دهون که جز خدا معبود بر حق نی و من شهادت دهون که ای مخاطب جناب محمد علیه السلام الله بنده مقبول که آی جز خدا دیگه معبودی قبول نداری و آی الله رسول بر حق فرستاده بر حق و من اینگه تی نماز تشهد تیات مطابق روات ابن مسعود رضی الله عنه که تشهد ابن مسعود همیشه التحیات لله و الصلوات و الطیبات السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته السلام علینا و علی عباد الله الصالحین اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله شی جزو منی که تی نماز قرار دیا و فرمانتی رخصتی وقتا سی تحفه دیگه رب العالمین عنایت فرما فرمانتی که سی تحفه دیگه هم تر دیم سی هدیه دیگه هم و برا براوتی امت تقدیمش بکن این منی هدیه استوقاتن که در این سفر ترش دون برای توتی امتا ببرشت امتش تحویل بده امت نو چقدر شایستگی داشته ببی ارزهی ببی که خدای ره دادگی این توفه که ادا جبرئیلی نداتا محمد مصطفی بودتا این تو این توفه داتا برای این امت را داتا چقدر شایستگی داشته ببی که این توفه یعنی قدردانیه بکن قصه میراج بیان کنه یه وقت نی ولی نتیجه میراج توفه میراج طرف دقت نظر دور دیگه لوٹید و به همیشی من تمام کن سی تحفه دند واجه برگر در وقت فرمانتی اوتی تو خواتیم سورت البقره سوره بقره مبارکه بقره آخری آیت من دیگه بودتا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به اي آيات من ديت شن مفهوم اظهار تزرع نياز بی کسی و نا کسی و اجز و نیاز من دی من دار دربار معبود و خدای ذوالجلاله در ای آیات من دیگه بودتا که بنده تلقین کنک بودتا که همیشه ای فریاد بگه خدا دربارا که آیتی فریاد دوست دی همیشه رو بگه ربنا لا تو آخذنا این نسینا ایمه الله اگر ما فراموش کو جایی غلطی چما سرزد بود بر اثر فراموش کاری ما را مواخذان مگه ما را مورد گرفت قرار مده ربنا ولا تحمل علینا اسرا ای خدا میسرا چیم بار که چمی طاقتا گیش بی ملد چنان که پیسی گیران میسرا تو لندتا ای خدا آچیزی که چمی طاقتا بالاترین بر مای حمل مکن وعفو انا از ما درگذر بکن وغفر لنا ما را مورد آمرزش قرار بده ورحمنا ما محتاج تی رحمت و رحم ما سر رحم بکن انت مولانا ما جستو واجه و صاحب و پشت پناهی نداره تو به صاحب و آقای ای الله کافرانی قوم سرا ما را غلبه و نصرت بده. ای خدا مروچی توید در دنیای اسلام جهان اسلام بیچارگی زد بی کسی ناگسی خاری مردو بنام بوشیدنه. خدا این دردناکی فضای این دلخراشی واقعات مروچی دنیا تا هر کجا عشق نیمن نسمت مسلمان آنا جهان کفر استعمارگر و اسلام اطفال ریشه گن کنگا اسلام نام ختم کنگا کوچکترین بحانیشو حضای بود. این سازمان ملل توف بروی تو، این سازمان جنایتکار، این سازمان امنیت توف بروی ارباب تو، توف بر تمام اعضای بی عضویت تا داخل اگر عراق نر شما سگ بچیان در بحرین نیلید کشور باز کنن به عراق اسلام و مسلمین تقسیم کنن که شما بمبهای حوشی آن سر برجن و به بحانه از بین بردن مراکز هستهی عراق فندق رشید باید بمباران ببین. قطعنامه سازمان ملل ادابات فوری اجرا ببی ولی ای بیشن سازمان ملل چرا در باره 415 مسلمان آوارش فلسطینی اخراج شده از اسرائیل اجرای نبیتی سازمان چرا سال بزگند ماه بزگند سازمان قطعنامه علیه اسرائیل علیه سربهای ملعون مثل شما ملائنه علیه آیان در برای بسنی و هرزگوین به اجرای در نیانه. ای خدا مسلمین جزتو داد رسول مولایی ندارد. ای خدا دستگیری بکن. ای خدا این گناهانی که ما وعد باعث بود اگه مروچی یه بین تی نصرت میسرم میه تی کمک شما سن ببی دشمنانی در میسرت و اجده ها پج بودتا این ما ودقی یه بینی بودتا بله خدا تو بودی فضل کرم میکن. ای خدا بودی حبیب دوستی، ای خدا بودی نبی آبرو، ای خدا صاحب فضل. اللهم يا ذا البعث الشديد يا جبار يا من لا يوجزه قهر الجلالة ولا يعزم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة إن تتم لأوليائك من أعدائك. ای خدای صاحب بنس و قدرت، ای خدایی که کسرا و قیسرا نیز زیر رو کنند مر تو چیز نہیں مرا تو مشکل نہیں، ای خدایی که سرکشانی سرنگون کنند مرا تو دشواری نداری میں انتقاما فقط ہر چند روسیہ ہی میں خدا ارزہی سال نظر دی دربارا اما بخاطر بپاس همی کلم پاکی که میں گندی دی زبان همی سر عباس همی سر لا الہ الا اللہ محمد رسول الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت إنا كنا من الظالمين خدا بودی نام عظمتا بودی دریائے رحمتا در مسلمین مظلوم دنیا در مسلی ہرزگوین در سہرائے فلسطین در مشکنار دنیا بجوش در ویار و بودی بمبهای خوشی عذابا بر سر کاخ سیاه به نام سفید امریکا فرو بریزه اے خدا و تی کار بمهای خوشی و بمهای عتبا برکاخ فرانسو برکاخای انگلیز و انگلیس اے اللہ نازل بکنو فرو اے خدا شانی اقتدارا به خاتمہ برسین یہ تخمہ از جہان مرچیدہ اے خدا مسلمین مظلوم از شر ظالمان رہائی و آزادی عطا ولی فرمائن تی کہ منا خواتیم سورہ بکرہ عنایت کے نگوتن در ای لقا در ای ملاقات و دومی تحفہ نماز پنچی وقت نمازانی گت و سومی تحفہ رب العالمین فرمائن کہ تی امت ہر فردی کے گو من شرک مگند چه دنیا بمیری تو بروت مائی گناہان معاف فرمائن بس دعا کنین در خاتمه اللہ تعالی مر شمارا تحفه های معراج قدردانی نصیب بگید نماز تحفه معراج عزیزان تا توانت نمازا به نحو احسن با رعایت شرائط و ارکان و با جماعت به خوبی ادا بکن جمعه و جماعتانی پابند بگید که نماز تحفه معراج و از شرک پرهیز کنید و توحید طرف قدم جس کنید که ای تحفه معراج و اللہ و ادب تا کسی بدون شرک و توحید چه دنیا برو هر گناهی بتا کی معافی خدا من نزل جلال مرا ای تحفیانی با دو دستی با دستهای قلب تحویل گرگ توفیق بدان و شان سر عمل توفیقی عطا بکن و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین